powiesz, więcej masz. Więc mi powiedz, w co tu grasz. Ty już zaczynasz, pytasz jak to, wszystko tak to. Położyło się wbrew woli, tak łap to. Bo nie mówisz nic, nie czujesz jak ten głaz. Strach twoje oczy w las, nie mów pas. Za wcześnie na to byś tak szybko padł. To już kolejny raz, powtarza się jak sen. Widzę kropelki na czole, to nie skrapający się tlen. Nie pomożesz nikomu, będą cicho, nie mówiąc nic. Nieprawdą jest to, że liczenie to na wodę pić. Może kiedyś było to złotem, lecz gdy cierpisz, powiedzieć musisz choćby czymś kosztem. Choćby czymś kosztem. Więcej powiesz, więcej masz. Więc mi powiedz, w co tu grasz. Więcej powiesz, więcej masz. Więc mi powiedz, w co tu grasz. A za to wszystko zgodnie z regułami podziękujesz sobie jemu, modląc się nocami. W końcu otwarłeś usta, powiedziałeś słowa. Brzmi to o niebo lepiej, aniżeli twoja spuszczona głowa. Przez trzy dni siedziałeś cicho, blisko siebie, marząc tylko potem przyszły noce, gdy szeptałeś teraz to dzień. Sam to dzień, czy nie czujesz ulgi w sobie, jak wydałeś siebie dźwięk. Więcej powiesz, wypuścisz siebie lęk. To też czekam, to mi powiedz w innym razie. Nigdy się nie dowiem, czemu budzisz, czemu padasz, czemu giniesz. Nawet wtedy, gdy się starasz. Nie ma tajemnicy między nami, żyjącymi tymi samymi dniami, oddychającymi tymi samymi pierwiastkami, ludźmi z tymi samymi problemami. Więcej powiesz, więcej masz. To mi powiedz, w co tu grasz. Więcej powiesz, więcej masz. Więc mi powiedz, w co tu grasz.